وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا. جاوزنا، تجاوز اسی سے ہے نا، جواز اسی کہتے ہیں، جواز و سفر پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فأتوا على قوم، تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے، یعکفون على اصنام لهم، جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کر رہی تھی. قالوا يا موسى، کہنے لگے اے موسى، اجعل لنا الها، ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے، ایسا ہی بت چاہیے، کما لهم آلہا، جس طرح ان کے بت ہیں. اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے جب خشکی پہ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے. ان کو دیکھ کے ان کا دل پھر للچا گیا، کیونکہ ساری زندگی جو ان کے ساتھ گزاری تھی، جیسے ہمارا حال ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اور ہم نے ایک طویل عرصہ بتوں کے بیچ میں گزارا، اب کسی نہ کسی رنگ میں ان کو اسلامائز کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال نہ لیں اپنے دین میں. تو بنی اسرائیل کا بھی غلامی کے بعد یہی حال ہوا، اور اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمیں بت چاہیے. قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچگانا ذہن ہے، جیسے بچے اگر آپ ان کو بازار لے جائیں تو جو بھی کوئی چیز دیکھیں گے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کھلونا چاہیے، یا کسی کے گھر جائیں گے کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمیں بھی وہی چیز لا کر دیں. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ غلام قوم تھے نا، کوئی ذہنی ان کی ترقی میچورٹی تو ہوئی نہیں تھی. ساری زندگی انہوں نے دیکھا فرعونی بت پوجتے ہیں، حالانکہ یہ تو پیغمبروں کی اولاد تھی اور ان کو تو سب اپنے دین کا کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ سب کچھ اپنا بھول بھلا کر جو کچھ سامنے ہو رہا تھا، ظاہر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا جب. اوکے، اقبال نے کہا کہ غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ایک شعر ہے نا کہ غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں صرف ظاہر سے نہیں، اندر سے ان کے دل دماغ جو ہے وہ بھی پھر جاتے ہیں، وہ بھی غلام ہو جاتے ہیں. یہی وجہ کہ نصف صدی سے اوپر ہو گیا، ہم نے ملک تو آزاد کر لیا مگر ذہنی طور پر ہم غلامی سے نہیں نکل سکے. ہمارے دماغ، ہمارے دل ابھی تک غلام ہیں، جکڑے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں جو خدا کی نافرمانی کی ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کہنے لگے ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے، یہ تو بالکل جہالت پر مبنی باتیں. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے. متبر کا لفظ سے ہے تبر سے ہے، تے بے رے، پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے چاندی سونے کے جو ریزے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تبر. سونے کی رو شکل دیکھی کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. آپ کے خیال میں آپ کا امیجنیشن کیا کہتا ہے کہ سونا کان سے کس شکل میں نکلتا ہے؟ ٹکڑوں کی شکل میں؟ کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرات وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے. وہ اس طرح مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے، یا وہ جمع ہوتا ہے، بیچ میں چپکا ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو ذروں کی شکل میں ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، ان کو تبرو کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو بن کے بالکل بکھر جائے، چور چور ہو جائے اور بہت ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جائے، اس کو متبر کہتے ہیں. پھر کہ یہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے، چور چور ہو جانے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ کون سی فضیلت تھی، نسلی یا منصبی؟ منصبی. تو بنی اسرائیل نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ نسلی، کہ ہم پیغمبروں کے اولاد ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے، ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں. ایک قومی فضیلت کے ذمے باطل میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اس لیے ہم افضل قوم ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یہ قوم آزمائی جا رہی تھی۔ ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے؟ فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو کچھ تسل چل رہی تھی، اور جس طرح بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا، تو اس موقع پر انہیں کس قسم کی تعلیمات دی گئیں اور کس قسم کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرعون جو ہے، فرعون ہونے کے علاوہ ایک سمبل بھی بن گیا ہے۔ کس چیز کا سمبل ہے فرعون؟ تکبر کا، ظالم حکومت کا، ایک ظالمانہ نظام کا۔ اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک قوم بھی ہے، اور ریپرزینٹ کرتی ہے کس کو؟ ایسی اقوام کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پس رہے ہیں، دوسروں کی غلامی کا شکار ہیں، دوسرے جن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جن پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل تک جو حالات بنی اسرائیل پہ تھے، آج وہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کو نجات اس سارے ظلم و ستم سے کس بنا پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان میں پیغمبر اٹھا جس نے ان کی اصلاح کی، جب وہ بدلے تو اللہ نے ان کا حال بھی بدل دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے۔ یعنی آج اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو اس کو سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم سے یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اور کیا تمہارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ایک بہتر ماحول دنیا میں قائم کرو، امن و امان قائم کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب یہ وعدہ تمام ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، تو وہ فرعون کی حکومت سے بھی کہیں بڑی تھی۔ لیکن اس میں جہاں دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فرعون کو تو اڑنے کے اور سفر کرنے کے ایسے مواقع اور یہ سب کچھ نہیں ملا ہوا تھا، نہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا۔ انشاءاللہ سورہ سبا وغیرہ میں آگے آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، ایسی دنیا میں کسی کو طاقت ملی ہی نہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی حکومت تھی بیسیکلی، تو ان کو جو کچھ ملا وہ ان کے دشمنوں کو بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے تم کتنا تیار ہو۔ فینظر کیف تعملون، تو آج کے دور میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، لیکن اقتدار دینے کے بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کہاں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، کس کے اندر کیا قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ قوم فرعون بنی اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکایک اس کو ملیا میڈ نہیں کیا، اس کو چانس پہ چانس دیے، اس کو مہلت دی، اور کیا کہا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن جب ساری چیزوں سے انہوں نے، یعنی نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا، نہ قحط سالی سے کوئی سبق سیکھا، نہ ان طوفانوں سے کوئی سبق سیکھا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا ہی ملیا میٹ کیا، लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया, साल हर साल की उनको मोहलत मिली। अल्लाह ताला का अदल देखें, क्योंकि सारी मखलूक उसकी है ना, हम बायस हो जाते हैं, वो नहीं होता, वो अपनी सारी मखलूक का भला चाहता है। हम इंसानों को खानों में तकसीम करके उनके बारे में अपने दिल को खैर से खाली कर लेते हैं। उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार है वो तो बहुत बड़े वसी दिल का मुतालबा करता है उनसे कि कौमों को सिर्फ अपना हरीफ ना समझें, सिर्फ दुश्मन की तरह उनसे मामला ना करें, उनको अपना मदऊ भी समझें। मदऊ कौन होता है? जिसको दावत दी जाती है, जिसको खैर की तरफ बुलाया जाता है। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, नेकी का हुक्म दोगे बुराई से रोकोगे। आज हम ये काम तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ मुकाबले पर ही उतरे हुए हैं, और उसमें भी सब्र नाम की चीज नहीं है हमारे अंदर। ना अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा है, ना ही सब्र करते हैं, और ना ही अपनी जाती इस्लाह और किरदार की बेहतरी का कोई अजम और इरादा है। और फिर चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आ जाए, वो कैसे आए? असल बात यह है कि सब्र और अल्लाह से ताल्लुक हमें अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को छोड़ने और कुर्बानी करने को कहता है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं, हमारे पास वक्त नहीं कि हम उसकी तरफ रुजू कर सकें। इतनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है तो आप अखबार में तबसरे देखें कि क्या होते हैं, उन तबसरों की रोशनी में आप देखें कि हमारी कौमी सोच क्या है। क्या कभी भी आपने अखबारी बयान में कुछ पढ़ा कि कौम अल्लाह की तरफ रुजू करे, या सब्र करे, या हौसले से काम ले? तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी, ये शऊर बेदार नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हल नहीं होगा। मुझे ये सब पढ़ के ये ख्याल आ रहा था कि जब भी कोई हम पर मुश्किल आती है ना, हमारा पहला काम ब्लेम करना होता है, और अमूमन ब्लेम जो है वो हम दूसरों को करते हैं। मैं सोच रही थी कि इंसान का सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर है? मेरा जोर मेरे आगे पीछे या इर्द गिर्द बैठने वालों पर नहीं है, सबसे ज्यादा मेरा जोर मेरी अपनी जात पर है। लेकिन अगर हम अपनी ही इस्लाह नहीं कर सकते, अपने आप को ही तब्दील नहीं कर सकते, तो किसी को क्या बदलेंगे? यानी अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकते, अपनी इस्लाह नहीं कर सकते, आप सब्र नहीं कर सकते। तनकीद करना, इतराज करना दुनिया का आसान तरीन काम है, और अपने आप को तब्दील करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये सब्र जो है ये बेसिकली अपने आप को तब्दील कर देना है, जो कि हम नहीं करना चाहते। हमारे में कोई कमी है तो ये हमारे साथ हो रहा है ना, और वो यही कमी है कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं है। और ये बात इन्होंने बहुत अहम की कि सब्र जो है ये कहने को तो एक लफ्ज है, लेकिन दरअसल अपनी जात की मुकम्मल तब्दीली का नाम होता है। यानी सब्र आम शख्स नहीं कर सकता, सब्र करना बड़ा हिम्मत का काम है। इसके लिए शख्सियत के अंदर एक खास मजबूती चाहिए होती, और वो मजबूती कैसे आए? यानी सब्र कौन कर सकता है, ये भी तो जरा सोचें। क्या सब्र करना हर एक के बस की बात है? हर एक सब्र नहीं कर सकता। किसी की तरफ से भी तकलीफ दे बातों के जवाब में, तकलीफ दे सूरत हाल में आप अपने आप को थाम रखें, आपकी जबान से गलत लफ्ज ना निकले, आपके रवैये में कोई सरकशी ना पाई जाए, आप जवाबी तौर पर कोई गलत कदम ना उठाएं, ये होता है सब्र। और ये सब्र वाकई शख्सियत को अंदर से तब्दील कर देता है, जब हो पाता है। पहला स्टेप रुजू इल्लाह ही है, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह के होकर रहेंगे तो सब्र आएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें ना कि सब्र और बेसब्री में क्या फर्क है। यानी हर शख्स अपने बारे में सोचे कि सब्र का रवैया मेरे नजदीक क्या है, किसी भी मुश्किल मरहले पर सब्र कैसे किया जाता है। मुझे तो यूं लगता ना, जैसे ऐसे वक्त में कि जब इंसान का जी चाहे कि वो भी जाके कहीं मार डाले किसी को, या किसी के खिलाफ सख्त कदम उठाए, तो उसमें अपनी बागें खींच कर रखना और अपने आप को हुदूद के अंदर रखना, पकड़ के रखना कि नहीं, मुझे ये नहीं करना जो मेरे रब को पसंद नहीं, मुझे अपनी जबान से वो नहीं निकालना जो मेरे रब को नाराज कर दे, मैंने अपना हाथ कहीं ऐसा इस्तेमाल नहीं करना कि जिससे मेरे रब की नाराजगी आए। क्या वाकई हम अपने इज्तमाही और कौमी मामलात में ऐसे सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं? एक है पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना, और एक है अपनी जात पे करना। इसमें से आसान रास्ता क्या है? किस पे आपका बस चलता है? अपनी जात पे। अगर आप बाहर को नहीं संभाल सकते तो अपने आप को तो संभालें। जब अपना आप संभलेगा तो बाहर भी संभलने लगेगा, क्योंकि हर शख्स एक वजन डालता है बाहर के सारे हालात में। लेकिन हम में से कोई भी अपनी जात की इस्लाह के लिए तैयार नहीं है। खुद अल्लाह ताला आप देखें कि इस कौम के साथ कैसा मामला कर रहे हैं, जल्दबाजी का नहीं कर रहे हैं, हालांकि साबित शुदा है कि ये बुरे लोग हैं। क्या अल्लाह ताला को नहीं पता था कौम फिरौन अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी? उसको तो ये भी पता था कि आइंदा सालों में भी ये मानने वाले नहीं, तो वो चाहता तो क्या फैसला कर लेता, अभी से इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और वो कर सकता था, पूरा इख्तदार भी रखता था, जानता भी था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसने उनको मोहलत दी। तो क्या इससे हमें सबक नहीं मिलता कि सब्र कैसे किया जाता है? अल्लाह ताला की सिफत भी है ना सबूर। पहला स्टेप तो अल्लाह ही की तरफ बढ़ना है, अल्लाह की मदद के साथ ही सब्र भी हो सकता है। यानी सब्र को अगर आप एक कौमी अखलाक के तौर पर लें तो वो पैदा नहीं हो सकता जब तक कि हमारा अल्लाह की तरफ रुजू ना हो। लेकिन अफसोस कि हमारी अक्सरियत इस किताब से और इसकी तालीमात से और इसकी रहनुमाई और इसकी रोशनी से, जो जिंदगी के हर मामले में हमें रहनुमाई दे रही है, उससे बिल्कुल नाबल्द है, बिल्कुल गाफिल है। आप देखिए कि हमारी असल मुश्किल ये है कि हमें अपने अंदर को गलती नजर ही नहीं आती। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं हर खराबी के मौके पर। और अगर अपनी गलती को देखना चाहें हम, तो उसके लिए भी तो सब्र चाहिए होता है ना। और अपनी गलती बसा औकात इंसान खुद देखता, बाज़ोकात कोई आपको दिखाता है। जब कोई आप पे तनकीद करता है तो उस वक्त फिर आपका रवैया आगे से क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करने का या उसे रिजेक्ट करने का? यानी मसलन हर एक अपने बारे में सोचे कि अगर आपको खुद अपनी कोई गलती नजर नहीं आती और कोई और आपको बताता है, तो आप जवाब में क्या करते हैं? उस पर फिर अल्लाह से रुजू करते हैं कि या अल्लाह ये हमारी गलती दूर कर दे या हमारी इस्लाह कर दे, या आप इस बात पर ठन जाते नहीं हमारी तो गलती नहीं है। यानी किसी भी क्रिटिसिज्म के मौके पर हमारा तरीकाकार क्या होता है, हमारा तर्ज अमल क्या होता है? हमने अपने दोस्तों की तादाद में इजाफे की बजाय दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लिया है अपनी बेसब्री की वजह से और अपने रवैयों की वजह से। किसी ने लिखा है कि हम सब्र से ये माना लेते हैं कि आंखें बंद कर लें हर खराबी से और हाथ पैर छोड़कर बैठ जाएं। हालांकि सब्र यह है कि नेगेटिव रिएक्शन से बचकर पॉजिटिव इस्लाह और कमी को दूर करके जो चीजें अकवाम आलम को तरक्की देती हैं और मेहनत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें और आखिरी हद तक अल्लाह ताला से मदद मांगे। यानी सब्र सिर्फ ये नहीं है कि आप खामोश हो जाएं, बल्कि उसके साथ साथ सख्त जान भी हो, मेहनत और मशक्कत भी करने वाले हो, कुछ करके दिखाने वाले हो। वबाअदना मूसा सलासीना लैलतन, और वादा दिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों का। मिस्र से निकलने के बाद जब बनी इसराइल पर गुलामाना पाबंदियां खत्म हो गईं और उन्हें एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत हासिल हो गई, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर तलब किया ताकि उन्हें बनी इसराइल के लिए शरीयत अता की जाए। उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको पहाड़ पर बुलाया। वह अतमन्नाहा बिअश्रिन, और हमने पूरा किया उसको 7-10 के। यानी बुलाया तो 30 दिन के लिए था, लेकिन 10 दिन और ऊपर लग गए। फतम मीकातु रब्बिही 40 लैलतन, तो पूरा हुआ उसके रब का वादा या मुकर्ररा वक्त मीकात 40 लैलतन, 40 रात का। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई, यानी पूरा चिल्ला हो गया। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत देने के लिए पहाड़ पर क्यों बुलाया? क्या शहर में नहीं दी जा सकती थी? क्या फर्क था? और पूरे 40 दिन उनको अपनी पूरी कौम से काट कर अलग एक पहाड़ पर रखा और वहां उनको तालीम दी गई। पहाड़ पर जो यकसुई नसीब होती है वो कहीं और नहीं होती। कौम के हंगामों और बहुत से शोर शराबे से निकाल कर तालीम के लिए एक मुकम्मल यकसुई और खामोशी की जरूरत معلوم ہوتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو جاؤ، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ، یعنی ان کو میرے بعد لک آفٹر کرو۔ یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر پیغمبر بنائے گئے تھے۔ لہذا جب ان کو جانے کی ضرورت پیش آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے ذمہ دار ٹھہرے۔ وہ اصلح، اور اصلاح کرنا، تو خلیفہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پھر جانشین کا کام کیا ہے؟ یہ ذمہ دار شخص کا کام کیا ہے؟ اصلاح۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدین کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں مفسدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم کے وہ سرکردہ لوگ، وہ لیڈرز جو اپنے مفادات کے لیے عموماً غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں، یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ جو اپنے مفادات کے لیے کسی غلط بات کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا۔ اچھا، یہاں سے ایک عمومی اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تربیت کا کام کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ رہے، وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ کون لوگوں کی؟ مفسد لوگوں کی، کہ وہ زوراور، اثر انداز ہونے والے لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرے اگر وہ فساد کی طرف بلا رہے ہوں۔ دیکھیں، خیرخواہی کی بات تو انسان ہر ایک کی سن سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان یہ سمجھے کہ کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص شخص اپنے نظریات کے پرچار کے لیے یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسی باتوں کو ہٹا دینا چاہیے اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ نکلا ہے۔ یعنی دین کا کام اس وقت تک صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جب تک مفسدین کی پہچان نہ ہو۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ بگاڑنے والا۔ تو اصلاح اور بگاڑ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصلاح فساد کی ضد ہے، اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ مفسدین سے بچ کر نہ رہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بہترین نصیحت کر رہے ہیں جاتے ہوئے کہ دیکھو، میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، اور مفسدین کے طریقے پہ مت چلنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر، معین وقت پر آ گئے، یعنی جو وقت مقرر تھا اس پر اپنی جگہ آ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یہاں آ کر رب نے ان سے کلام کیا۔ جب کلام کیا تو ایک اور خواہش کا اظہار کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي، کہا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، میں تجھے دیکھ سکوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ مطالبہ دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہستی ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو دیکھنا بھی بطور انعام ہوگا۔ صرف وہ لوگ اسے دیکھ پائیں گے آخرت میں جو ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نافرمان اور منکر لوگ، کلا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اپنے رب سے حجاب کرائے جائیں گے، یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو. فان استقر مکانہ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلى ربه للجبل، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، روشنی ڈالی، جعلہ دکا، تو صرف اس روشنی کی وجہ سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. دکا کا لفظ جو ہے دال کاف کاف سے ہے، دکن، نرم اور ہموار زمین، کوٹ کر برابر کرنا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ بے ہوشی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیسے؟ کہ جب صدمہ ایک خاص حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس سے آگے اس صدمے کو اٹھا نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا یہی مطلب ہے کہ انسان ایک حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ایک حد تک کوئی صدمہ برداشت کر سکتا ہے. جب وہ لمٹ ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کے سینسز چلے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو پورے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا اور زمین کی طرح برابر ہو جانا، کیونکہ دک کہتے ہیں نرم اور ہموار زمین کو، کہاں پتھر چٹانوں والا، کہاں وہ صرف روشنی کی وجہ سے، چند ریز کی وجہ سے ایسے ہو گئے جیسے کوئی نرم چیز ہو. جیسے ریت ہوتی ہے نا، کوٹ کے ریگزار بنا دو، ریت کے اوپر اگر آپ پاؤں رکھے تو ایک جگہ ٹکتی نہیں. کہاں پتھر اور کہاں ریت، دو اپوزٹ چیزیں. آپ خود سوچے کہ وہ سارا سین ہوگا کیا کہ ایک روشنی آئے اور پہاڑ سارا بیٹھ جائے اور ہر چیز کا نقشہ بدل جائے. تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، پھر جب افاقہ ہوا، جب ہوش آئی، قال سبحانک، تو بولے پاک ہے تم، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، بن دیکھے تجھ کو مانتا ہوں، میں تیری قدرت کا یقین کرتا ہوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے جو اس کو پسند نہ آئے یا اس کے طریقے کے خلاف جائے، تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے، سبحانک. اب یہاں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، تین باتیں ہیں. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، سبحانک، تو پاک ہے. دوسری بات، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تیسری بات، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں. اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے انسان، یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. اسی لیے وہ غم کے وقت کی دعا کیا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حالانکہ انسان شرک نہیں کرتا، اللہ کو رب مانتا ہے، لیکن اس وقت اس ایمان کی تجدید ضروری ہوتی ہے، پھر ری اشورنس. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان استفیتک، میں نے تجھ کو چن لیا. اب یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع ہے. پہلے موقع پر جب بات شروع ہی ہوئی تھی، شوق حد سے بڑھا، کچھ اور مطالبہ کر بیٹھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اس شوق میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی ناروا باتیں منہ سے نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم اللہ کی محبت میں بڑے ناروا گستاخانہ جملے بولنے لگتے ہیں، تو محبت کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. بہرحال اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تجھ کو چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، یعنی رسالت کے ساتھ، میں تجھے اپنا رسول بناتا ہوں، تیرے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں کو. وہ بھی کلامی، اور اپنے کلام کی وجہ سے، یعنی میں نے تجھ سے جو کلام کیا اس بنا پر تجھ کو چن لیا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ہم کلام ہونے کا جو شرف بخشا، یہ ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات تھی. فخذ ما آتیتک، تو جو میں تجھ کو دے رہا ہوں اب اس کو لے لو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ضروری ہے. کم من الشاکرین، اور یہ شکر انسان میں پھر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتا کہ یہ تو رب کا احسان ہے،